ja, in hun denken, welke kant wil ik kopen, op welke manier wil ik de maatschappij die er in Nederland is in de vorm van een boa met behoud van je eigen identiteit. Dan hoop ik dat dat in de toekomst dus heel goed kan in Utrecht. Hoewel er een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad de motie heeft aangenomen, is het dragen van zichtbare geloofsovertuigingen in een publieke functie altijd nog een controversieel onderwerp. Bijvoorbeeld in 2017, want toen deed de korpschef van de Amsterdamse politie hetzelfde voorstel. Dat zorgde toen al voor een hoop discussie. VVD-fractievoorzitter Marianne Poot en oud-Kamerlid Ahmed Marcouch gingen destijds bij Eén Vandaag in debat over hetzelfde onderwerp. En hier werd duidelijk dat de meningen ver uit elkaar lagen. Wat ons betreft ga je daar echt een grens over van neutraliteit. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de politie neutraal is, een neutrale uitstraling heeft. En daar horen dergelijke geloofsuitingen niet bij. Ik zie geen bezwaar van waarom je bij de politie niet een keppeltje of een kruis of een hoofddoek mag dragen. En moslima's worden vanwege die hoofddoek, ondanks goed genoten opleiding, gekwalificeerd, uitgesloten. Overigens niet alleen bij de politie, maar bij heel veel werkgevers. En daar zou de politiek veel meer werk van moeten maken om dat te bestrijden. Dus de neutraliteit, zou ik tegen mevrouw Poot zeggen, de neutraliteit van een diender of van wie dan ook, zit niet in een stropdas, zit niet in een nette pak. De neutraliteit zit in de wet. Ja, uiteindelijk kwam in 2017 dat voorstel er niet doorheen. En ook stuit het besluit van de Utrechtse gemeenteraad op weerstand. Want de VVD heeft al aangekondigd Kamervragen te gaan stellen over het besluit. En ook de Nederlandse BOA-bond kan zich niet vinden in het besluit, zegt voorzitter Ruud Kuijn tegen Den Haag FM. Ik vind het onwenselijk. Ik heb het ook niet in de achterban ooit iemand over gehoord. En we hebben een hele gekleurde diverse achterban in de grote steden. Ik heb er nog nooit iemand over gehoord. Dat zegt niet alles, maar we hadden denk ik zeker gehoord als het een probleem zou zijn. En ten tweede, ja, ik vind het heel belangrijk dat als het gaat om een handhaving van wetten, dat je neutraliteit uitstraalt, dat het zonder aanzien des persoon in principe gebeurt, dat de burger dat moet kunnen vertrouwen, dat het ook die uitstraling heeft. Dus wij vinden het een onwenselijke ontwikkeling als dit zou gaan gebeuren. Wat we gaan doen, wij laten ons geluid horen. We hebben het op het ministerie laten we het horen. Ja, we gaan er geen actie tegen voeren. Er zijn wel belangrijkere dingen. Zoals de wapenstok die tot de uitrusting moet gaan behoren. Dat ja. Vinden we van belang, dat mensen veilig hun werk kunnen doen. Dit is een onzin onderwerp wat mij betreft. En we zullen overal laten horen dat ze ermee niet meer moeten beginnen. Ja, de voorzitter van de Nederlandse BOA-bond vindt het een onzin onderwerp. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag je mening geven via 0800-1121. Dragers van bijvoorbeeld een hoofddoek voelen zich belemmerd om publieke functies te bekleden als ze hun hoofddoek daarvoor moeten afdoen. Zo voerde Sarah Izat in 2017 al een rechtszaak om duidelijk te krijgen of zij als bureauagent haar hoofddoek mag dragen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde toen van wel. Waarom zij de zaak toen voerde, legt ze uit aan RTV Rijnmond. Ik doe dit niet alleen voor mijzelf, maar voor de organisatie. En ik doe dit omdat ik belangrijk vind dat ik verder kan groeien in de organisatie. En dat ik ook mensen met mijn uiterlijk binnen kan halen om voor de politie te werken. Nou, genoeg stof om over te praten. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want de gemeenteraad van Utrecht besloot vorige week dat handhavers zichtbare geloofsovertuigingen mogen gaan dragen. Verschillende steden willen het voorstel nu bespreekbaar gaan maken in hun eigen gemeente. Zorgt wel voor veel discussie, want volgens tegenstanders zouden handhavers hiermee hun neutraliteit kunnen verliezen. Maar ja, is dat ook echt zo? Of worden dragers van hoofddoeken en keppeltjes hiermee juist belemmerd om een publieke functie te vervullen? Praat met ons mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Een handhaver met een keppeltje of hoofddoek moet kunnen. Eens of oneens. Via 0800-1121 mag je je mening geven. Of de Radio 1-app kan je gratis downloaden op je telefoon. Hoe denk jij erover? Een handhaver met een keppeltje of hoofddoek moet kunnen. Eens of oneens. Gaan met Stefan Kondur. Breathe what I jealousy. Goedemorgen, het is 14 minuten over 4. De extra vroege ochtendshow is dit van maandag 15 november 2021. Muziek van Sufjan Stevens. Should Have Known Better op NPO Radio 1. Klinkt onheilspellend eigenlijk wel, hè? Zo op het einde. Praat mee via 0800-1121 of door een app te sturen in de NPO Radio 1-app. We hebben het over handhavers. Want vind jij het geen probleem als die een keppeltje of een hoofddoek dragen tijdens hun werk? In Utrecht gaat dat vanaf nu mogen. Maar ja, in de rest van Nederland zorgt het nog wel voor discussie. En daarom kunnen wij die discussie ook hier voeren in het programma. En daar mag je over mee praten via 0800-1121. Of door een app te sturen in de Radio 1-app. En in die Radio 1-app zegt Ingrid in ieder geval: ik ben het helemaal eens met de stelling. Het zorgt ervoor dat meer mensen een publieke functie kunnen bekleden. En de BOA's of de politie worden hier juist diverser door. En dat lijkt me alleen maar goed. En Sebastiaan zegt: ik ben het oneens met die stelling. Dat hoofddoekje of keppeltje doe je maar thuis. Als handhaver moet je representatief zijn voor iedereen. Niet alleen voor je eigen groep. En Theo zegt: ik ben het hier ook mee eens. Wat maakt het nou uit dat een handhaver wat hij aan heeft? Zolang hij of zij zijn werk goed doet, is het prima. Laat de mensen juist in hun waarde. En Ahmed laat weten in de Radio 1-app: eens met de stelling. Mijn zussen zouden hierdoor ook handhaver kunnen worden als ze dat willen. Dat lijkt me alleen maar een aanwinst. Dank jullie wel allemaal voor het appen. Blijf dat vooral doen, ook in die app van Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Heeft Tineke ook gedaan. Tineke, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen. Maar die hoofddoek, daar kunnen ze mee gewurgd worden. Dus als ze een hoofddoek hebben, zorg dat alleen het haar bedekt is, dat hij niet om de keel zit, want anders vallen er gewoon heel veel slachtoffers. Ah, jij ziet een praktisch bezwaar. Jazeker. Want iemand die ergens op uit is, die weet precies hoe ze die dames moet pakken om te wurgen. Ja, oké. Okay. Dus hij zegt eigenlijk, het kan zomaar je dood zijn, het hoofddoekje. Ja, dus je kan dus wel zo een hoofddoek om je hoofd doen, dat het haar bedekt is, maar niet om je keel. Begin er niet aan. Het is levensgevaarlijk. Heb je er zelf wel eens mee te maken gehad? Nou, nee, want ik heb heel lang EHBO gedaan met de judo-wedstrijden. Ja. En als de meisjes dus een jaar of 14 zijn, moeten ze ook het hoofddoekje om. Dan stoppen ze met judo, omdat het te gevaarlijk is. Hmm. Eigenlijk jammer. Het is hartstikke jammer, maar het is niet anders. Dus dan moet je even wat anders op bedenken, wat wel zou kunnen. Maar niet om de keel. Nee, goed. Dus jij zegt eigenlijk, nou, ik heb er vooral een praktisch bezwaar tegen, maar voor de rest moet het zeker kunnen. Wat vind je van de discussie die erover gevoerd wordt? Ja, dat is Nederlands eigen. Overal over discussiëren en nergens komt uit. Ja, daar bestaan wij bij. Er is dus een spreuk. Iedere ezel hoort zichzelf graag balken. Ja. En wat bedoel je daarmee? Van inspraak komt nooit een uitspraak. Dus zo kan we nog wel een tijdje doorgaan. Maar laten we in vredesnaam de mensen met hun geloofsovertuiging zijn in Nederland. Maar accepteer ze gewoon. En ze mogen ook die functies vervullen. Maar niet met de hoofddoek om de keel heen. Nee, goed, dat is duidelijk. En jij zegt eigenlijk voor de rest moet het gewoon kunnen. Tegenstanders zeggen van ja, dan vind ik dat de neutraliteit wel een beetje in het geding is. Ja, we hebben ook tegenstanders die ingeënt willen worden. En daarom zitten al die mensen die ingeënt zijn met de misère dat we weer niks kunnen. Omdat we dus ook, dat is ook een geloofsovertuiging, die moeten we ook respecteren. Nee, die respecteer ik niet meer. Want die vergeten dat God met ons meegegroeid is, die het serum bedacht heeft om in te enten, heb ook de medicijnen bedacht, daar we weer beter van worden. Dus die vergelijking daar. We moeten even dus meegaan. God, als hij bestaat, die is ook modern geworden. Nou, hopelijk dat hij meeluistert. Dank u wel en een fijne ochtend alvast. Dat zal vast lukken. Hoi, Tineke was dat om 18 over 4. Oh, goed in de energie. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Cecile? Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Hoe denk jij erover? Ik vind het, ik ben er helemaal mee eens. Waarom niet? Ja, waarom niet eigenlijk? Nou, zeg het maar. Nee, nou, ik vind ook dus, als bijvoorbeeld een iemand met een keppeltje, ook een omstander met een keppeltje om, op, die iets doet wat tegen de wet verboden is, met de wet verboden is. Nou, dan kan hij daarop aanspreken en dan voelt die persoon zich misschien niet zo gediscrimineerd. Ja, u bedoelt eigenlijk, dan zijn er veel meer gelijkgestemden misschien. Precies. Ja, dat zou alleen maar misschien helpen. Juist, want ik noem maar een voorbeeld. Als nou een handhaver, grote, blonde, stoere wink, tegenover een Marokkaanse jongere of wat dan ook, hè? En die gaat dan de wet voorlezen, hè, bij wijze van spreken, en dan voelt hij zich gediscrimineerd, want, hè? Mm-hmm. Nou, en als dat nou eens ook iemand van zijn geloofsovertuiging is, dan voelt die betreffende zich misschien minder gediscrimineerd. Ja, dus u stelt eigenlijk, we kunnen juist ook nog wel problemen die we op dit moment hebben en moeilijk op te lossen zijn. Bijvoorbeeld jongeren in probleemwijken of wijken met een uitdaging, zoals we die tegenwoordig noemen. Kunnen we eigenlijk nog dat soort problemen ook nog wel misschien een oplossing voor vinden als jongeren zich meer ook herkennen in de handhavers die voor hun staan? Juist, ja, prima. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk op alle vormen van discriminatie ben ik op tegen. Ja, dus daar moet dat ook gewoon kunnen. Ja, ik hou niet van discriminatie. Wat voor vorm dan ook. Ik hou daar niet van. Nee, goed. Duidelijk. Dankjewel dat je belde, Cecile. U zegt eigenlijk, het moet gewoon kunnen. En het zou ook nog eens een goede positieve toevoeging juist op straat kunnen zijn. Ja, en nogmaals. Ik luister elke dag naar jullie programma. Ik ben een hele slechte slaper. Dus ik luister elke dag met plezier naar jullie programma. Soms kan ik inbellen. Soms lukt het totaal niet. Het is zo gigantisch druk. dat ik die in kan kopen. Ja, klopt. Soms is die telefooncentrale gewoon overbelast hier zelfs. Ja, ja. Maar echt een compliment voor je programma. Het is fantastisch. Nou, dankjewel. Dat vind ik erg aardig. Blijf vooral luisteren. Ik hoop dat u de slaap nog kan vatten. Als nee, dat niet zo is... Het niet. Ik mag hem al eens even opstaan. Dus, Oké. Nou goed. Succes vandaag dan. Dankjewel. Hoi. Merci. Dankjewel, Cecile. Was dat ook al goed bij stemmen, zo in de vroege ochtend. Via 0800-1121 mag je reageren. We hebben het over handhavers. Moeten die een keppeltje of een hoofddruk kunnen dragen? In Utrecht mag het vanaf nu. Andere gemeentes willen volgen. Zorg nog wel voor discussie. En ja, daar kunnen wij het dan weer over hebben. Daar mag jij je mening over geven. Henny laat weten, doe wat je wilt, maar als je een baan hebt waar je een uniform aan moet, moet je ook uniform blijven, laat hij weten. Arno van Loon zegt, beste, de hoofddoek is een teken van onderdrukking en dat moet niet mogen. Johan zegt, mogen homoseksuele boa's in het kader van inclusiviteit dan ook een regenboogvlag opspelden? Nou, Johan, de vraag stellen is een beantwoorden. Wat vind jij? Matthijs zegt, ik ben het hiermee oneens. Neutraliteit boven alles. John laat ook weten, Radio 1 heeft het oneens te zijn. En even kijken, Erna zegt, ik ben het hier wel mee eens. Boas en de politie moeten een afspiegeling van de samenleving zijn. Inclusief is effectief. En Diana zegt, goedemorgen Stefan, met EVAM. Nou, dat is een creatieve, die heb ik nog nooit zo gezien. Dan allemaal hetzelfde uiterlijk, kapsel, lengte. Dus niet blond met coupe F, want dan kunnen mensen die een voorkeur hebben voor tokkies. Ook niet een man met lang haar, want die roken wiet en zijn dus niet serieus en geen racisten. Oh wacht, daar zit de politie vol mee. Nou ja, tja, dankjewel voor je appje, Diana. En even kijken, Karel zegt ook nog, oneens, kerk en staat moeten gewoon gescheiden blijven. Frank. Hoi, Stefan. Hey Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Nou, Stefan, toen jij begon met de stelling, mm-hmm. Ik raakte meteen geïrriteerd. Ook, dat moeten we niet hebben. Moeten we niet hebben. Positieve stress, hoor. Oké. Positieve irritatie. Ja, positieve irritatie. Waar zat hem het in? Nou, ik denk het volgende. Ik zei tegen Paul, jouw regisseur, ik ben tegen. Waarom? Ik hoor net zeggen, iemand van Denk... Ja, maar een uniform zit in de wet, het dragen daarvan, en niet in het pak. Zoiets heb ik gehoord. Uh-huh. Ik denk niet dat dat zo is. Een pak, het woord uniform, zegt al genoeg. Uniform. Unie betekent eenheid, gelijkheid. Iedereen draagt hetzelfde. 2. Ik denk dat wij als Nederland zo langzamerhand heel veel behoefte voelen... aan krachtig leiderschap en geen verwarring, zo weinig mogelijk nog, want het land dreigt in de soep te lopen. Het poldermodel lijkt wel bovenaan te staan momenteel, kunnen we niks aan doen, het zij zo. We zitten nou eenmaal in die soep en ik denk dat we echt niet meer behoefte hebben aan verwarring, ofwel duidelijkheid, hoe eerder, wat mij betreft althans, hoe liever. En over welke verwarring, betreft, ja, sorry. Welke verwarring heb je het dan over, Frank? De verwarring, ik relateer nou naar jouw item. Mm-hmm. En daar bedoel ik mee, een gezagsdrager... ik neem aan dat jij een boa daar ook toe rekent, hè? Mm-hmm. Juist. En een boa is wat mij betreft een rechterhand van de politie. Hij faciliteert de politie. Politie en boas schakel ik, als ik het goed zeg... onder het Openbaar Ministerie... plus justitie. Dat valt gezamenlijk onder de rechterlijke macht, als ik het goed heb. Ik denk dat dat een domein is waar iedereen af moet blijven. Dit staat, zeg maar als het ware, vind ik, boven de wet. Behoort tot de trias politica. Daar moeten wij met onze vingers van afblijven, vind ik. Dit is indertijd zo neergelegd in Nederland, in binnen de democratie. Afblijven, denk ik dan. Om verwarring te voorkomen... Ja, wat bedoel je dan met afblijven? Afblijven, daar bedoel ik mee... dat een onderdeel van de trias politica... dus de wetgevende, rechterlijke macht en de uitvoerende macht... moet als het ware sereen blijven. Schoon en neutraal. En jij zegt, en als iemand neutraal. Dan een keppeltje of een hoofddoek draagt... vind jij ze niet meer neutraal? Dit rangschik ik onder het hoofdstuk verwarring voorkomen... Als ik aangesproken word door een handhaver, dan mag ik duidelijkheid verwachten. En er is al zo langzaam, vind ik dan, hè? En er is al zoveel onduidelijkheid, Stefan. Ik denk niet dat we nog meer moeten gaan polderen. Bepaalde voor welke onduidelijkheid ben je dan bang, Frank? Als moet iemand duidelijk zijn voor iedereen naar buiten toe. Oké, dat snap ik. Maar voor welke situatie? Jij bent, je hebt je auto, je woont in de buurt van Eindhoven, toch? Jij weet wel waar ik woon, hè? Ja, ik weet precies waar je woont. Jij woont in de buurt van Eindhoven. Je hebt je auto verkeerd geparkeerd. Er komt een BOA naar je toe. En ja, die wil jou een bekeuring daarvoor geven. Die BOA draagt een hoofddoek. Wat voor verwarring zorgt die hoofddoek op dat moment dan voor die situatie? Ik hou daar rekening mee van tevoren als ik daarvoor ingelicht ben. Dan probeer ik met respect iemand tegemoet te treden. Probeer ik sowieso altijd. Lukt natuurlijk niet altijd, maar ik probeer het wel. Ik ben dan ondergeschikte in deze rol en dan schik ik mij daar ook in. Maar van binnen irriteert het mij. Waarom? Onderal. En ik zal het accepteren als ik fout ben. Maar mijn gevoel, mijn verstand zegt, het zou anders moeten. In het kader van trias politica, sereniteit, et cetera. Ja, nee, goed, dat heb je gezegd. Maar probeer eens antwoord te geven op de vraag, wat zou die hoofddoek voor jou uitmaken op dat moment? Ik vind dat een religieuze uiting niet per se uitgedragen hoeft te worden in het werk. Ik vind zelf geloofsbelijdenis doe jij op een plaats, op een locatie waar jij die kunt praktiseren. En ik vind zelf als Nederlander zijnde dat jij dat niet uit hoeft te dragen op jouw werk. Als we zo gaan beginnen, tot slot wat mij betreft, dan kun je aan de gang blijven in een zwembad, een zweminstructeur en ga maar door. Ja, dus het is eigenlijk vooral je eigen ongemak waardoor je dat dan liever niet wil hebben. Ik denk sowieso mijn eigen ongemak. Nogmaals, mijn gevoel zou het irriteren. Ik zou weerstand voelen. Maar ik denk ook zelf voor de duidelijkheid van de gezagshebbers naar Jan Publiek toe. Ja. Ik denk dat het niet duidelijk is. En we hebben al zoveel weggegeven. Ik hoop toch dat we onze identiteit ook hierin kunnen behouden. Dankjewel, Frank, dat je belde. Graag gedaan, Stefan. En een prettige voortzetting alvast van deze maandag. Ja, dankjewel, hè. Frank die ziet de onduidelijkheid ontstaan op het moment dat iemand misschien met een geloofsuiting hem of haar een boete geeft. Hoe denk jij daarover? Vind jij gewoon dat dat moet kunnen of niet? Via 0800-112 mag je reageren op de stelling deze ochtend. En die stelling is dan een handhaver met een keppeltje of hoofddoek. Moet kunnen. 0800-1121. Of de app van Radio 1 kan je gratis downloaden. Op je telefoon. Dit is muziek van Sam Doja uit Engeland. Daylight. 4:55. Goedemorgen. Losing midnight. Hope the street lights save us. Play the chase game with the sun. We might win if we run. Daylight, daylight, daylight, daylight. Don't run from me. Don't run. Gerda laat weten in de Radio 1-app. Nee hoor, ik ben het niet eens met de stelling. Handhaven een functie moet herkenbaar zijn. Dus ook gewoon een hoofddeksel, maar boeit het niet wat jouw geloof is. Een fijne uitzending en wel thuis alvast voor jou, Stefan. Dankjewel, Gerda, voor je appje. Een boom met een vergiet op zijn hoofd, het moet gewoon kunnen, zegt Robert. Ja, dat kan natuurlijk als je volgens mij dat spaghetti monster aanhangt. Dan mag je een vergiet op je hoofd. Nou, dan moet dat dus ook kunnen als boa. Arno van Loon zegt, ik hoor alleen maar voorstanders, typisch varen. Nou Arno, je mag zeker bellen naar 0800-1121 als je er anders over denkt. Ron van Berkem zegt, politie, krijgsmacht en politie dienen neutraal te zijn, uniformiteit uit te stralen. Geloofs- of andere overtuigingen zijn niet neutraal, dus daarom ook niet doen. En Barry Vet zegt, als ik wil bellen, waar kan ik het telefoonnummer dan van jullie vinden? Nou Barry, dat is 0800-1121, daar kan je naar bellen. En Karel zegt, ik ben het oneens, want kerk en staat moeten gescheiden blijven. Via 0800-1121, Barry kan je dus bellen. Heeft Gerrit ook al gedaan. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Zeg het maar. Nou, ik ben het wel eens met de stelling. Ik wil eens even teruggaan naar de jaren dat ambtenaren in functie, militairen en hulpverleners werden uitgezonderd van het uitoefenen van een beroep. Als zij namelijk zichtbare tatoeages dragen. Dat is in de loop van de jaren dat ook veranderd. Nou, datzelfde wil ik ook graag zien voor gewoon het zichtbaar dragen van uitingen van een geloofsovertuiging. Ja, dus hij vindt dat dat niet moet kunnen, of wel moet kunnen? Ik vind dat gewoon dat mensen die een bepaalde geloofsovertuiging aanhangen en daarbij een uiterlijke vertoning hebben, dat het gewoon gedaan moet worden. Want komt daarbij een serieuze uitoefening van het beroep, komt dat in gevaar? Nee. Nou ja, tegenstanders zeggen van wel, die zeggen, nou ja, er wordt ook over geappt. Hè. Ron van Berkem zegt bijvoorbeeld, de politie, de krijgsmacht, die dienen gewoon neutraal te zijn en uniformiteit uit te stralen. En geloofs- en andere overtuigingen, die zijn niet neutraal, dus die horen daar niet bij volgens hem. Dat is dan misschien een persoonlijke mening. Maar is dat een als jij gewoon objectief gaat kijken van hoe men gewoon beroepsmatig hun beroep uitoefent, komt dan de objectieve beroepsuitoefening komt in het gevaar? Nee. Nee, het, zeg maar de handelingen die je misschien moet doen als handhaver, die komen daardoor niet, die worden niet anders dan als je niet een hoofddoek draagt. Nee, nee. En ik dat geldt dan voor zowel militaire, justitiële ambtenaren in functie als hulpverleners. Mm-hmm. En dus ik denk dat je dit gewoon dat je dit onderwerp gewoon objectief moet benaderen en dat je dit niet subjectief moet gaan benaderen. Ja, dus niet vanuit gevoel. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel moeilijk, want dat is ook wel een beetje wat dit programma is. Je mag je gevoel delen. En jij zegt eigenlijk, nou, het is ook gewoon 2021. Dit is ook Nederland en daar hoort dit ook bij. Ja, ja. Dit zijn toch mensen die een hulpverlenende functie uitoefenen. Die dienstbaar zijn voor iedereen. Wat ik het wel mee eens ben, is dat bijvoorbeeld wat Ingrid ook zei over de hoofddoekjes, dat er in bepaalde gevallen bij bepaalde hoofddoekjes dat er een gevaar is tot mogelijke wurging. Ja, dat je daar misschien een aanpassing doet, daar ben ik wel een voorstander van. Ja. Ik wil namelijk niet dat hulpverleners of ambtenaren in functie of militairen, dat die dus een gevaar voor zichzelf moeten zijn, doordat een persoon die tegenover hen staat of die hun iets aan wil doen, hun zeg maar wil gaan burgen. Mm-hmm. Ja, kijk, het is natuurlijk zo bij mensen die de islam aanhangen of een ander geloof waar de hoofddoek eerder zichtbaar is of het keppeltje eerder zichtbaar is, dat het eerder zichtbaar is. Maar ik kan me best voorstellen dat sommige agenten die misschien christelijk zijn al heel lang gewoon een kettingje met een kruis dragen. Ja, maar ik denk als het om mensen zijn niet zeg maar het christelijk geloof aanhangen, dat die als iets hebben, nou, oké, zo'n ketting met een kruisje aan, ja, dat is iets dat kan ik helemaal afdoen. Dat draag ik dan weer buiten mijn functie om. Maar kijk, vanuit de islam wordt staat gewoon heel duidelijk. Ja, dat je altijd als vrouw je altijd je hoofd helemaal bedekt moet hebben. Dat kan heel goed voelen. Als je daar hebt, dat heel moeilijk is om de afstand van te doen. Ook vanuit het geloof zelf. En dan heb ik zoiets van, zo'n ketting met zo'n kruisje eraan. Ja, dat je dat dan gewoon niet tijdens je beroep... die beroepsuitoefening, dat je dat afdoet. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, dankjewel dat je belde. Ja. Gerrit was dit. Ik wens je een fijne ochtend. En ik wens je altijd een hele goede week. Dankjewel, man. Wat een onzin, deze mensen met de hoofdbedekking. 40, 50 jaar in Nederland. Het is gewoon een racistische achtergrond die weer meespeelt, zegt Carl in de Radio 1-app. Jan Biet zegt, is een hoofddoek wel altijd praktisch? Wat te doen in geval met een ongeval met draaiende delen? Nou ja, ook een praktisch bezwaar daar. Dick Witbaard die zegt, daarnaast een uniform is een uniform duidelijk herkenbaar voor iedereen. Ik vind dat de trias politica hierdoor in gevaar komt. En Evelien zegt, nee, ik vind het niet goed als boa's of politie hoofddoeken of keppeltjes gaan dragen. Ze hebben het uitdragen van hun geloof niet nodig bij het uitdragen van hun beroep. Ze moeten neutraal zijn. Dat is iets wat ik wil in Nederland. Dat is van origine een christelijk land. Zo is dat en niet anders. Al dus groetjes Evelien in de Radio 1-app. Sophia? Ja? Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij daarover? Nou, ik sluit me wel aan bij Frank. Die heeft me eigenlijk wel de woorden uit de mond genomen. Maar ik denk, nou ja, ik ben zo lang blij van. Ik ga maar even door. Maar, nou, here you are. Vertel, wat sprak je zo aan? Ik wil nog iets illustreren misschien wat Frank zei. Want ik vind het ook van die trias politica en zo. Zo ben ik, dat is in de basis van mijn opvoeding, mijn groei van mijn geloof. En dan had ik geloofde in Sinterklaas. Nou, daar kwam ik dus beteuterd achter dat dat niet waar was. Zo'n superman die iedereen cadeautjes gaf en zo. Nou, Mark Rutte, die geloofde nog steeds een beetje in. Met de laatste persconferentie sprak hij zich nog weer daarover. Dus dat maakt wel duidelijk dat je geloof... Ja, dan moet je prioriteit gaan stellen. Als jij in de Nederlandse wet, als je de Nederlandse wet moet vertegenwoordigen met jouw uniform, dan moet jij die wet primair stellen. En als dat dan in strijd komt met jouw geloofsovertuiging, bijvoorbeeld met betrekking tot besnijdenis of zo in het Joodse geloof, en er komt iemand aangifte doen van besnijdenis, ja, of van seksueel misbruik of wat dan ook, dan, ja, wat dan? Dan moet hij opeens dat geloof ondergeschikt gaan maken aan de Nederlandse wet. Terwijl dan zou er een innerlijk conflict ontstaan in de persoon bij wie jij aangifte doet of wie jij jou wendt. En ik hoor een beetje in jouw verhaal dat jij je twijfels daarover hebt of die persoon dan nog objectief kan blijven. Ja. En je hoeft toch niet je geloofsovertuiging met je uiterlijk te... Jouw God weet toch wel dat jij in jouw God gelooft. Dan hoef je dat toch niet aan andere mensen te laten zien. Als jij zo'n beroep uitoefent met zo'n uniform, dan moet je je aan dat uniform, naar dat uniform voegen, primair, lijkt mij. Ja, dan ga je er wel van uit dat zo'n persoon niet objectief kan zijn. En ik zou hem altijd de voordeel van de twijfel geven en dan zeggen, nou ja, je gaat ervan uit dat een mens dan ook weet dat hij op zijn werk, tuurlijk, hij kan een andere mening over hebben, maar dat hoeft toch niet meteen te betekenen dat ieder... Ja, maar... Ja, en waarom zou je dat niet aannemen? Omdat het een dat is een overlevingsgedachte, strategie. Van jou of van wie? Van iedereen. Ja, niet van, niet van mij dus. Oh. Ja, ik zou iemand dan eerder de voordeel van de twijfel geven... in plaats van altijd denken dat die persoon dan altijd vanuit zijn geloof zou handelen. Ja. Nou ja, maar als het dan tot een conflict komt... Mm-hmm. Ja, nee, het is ook niet, het is ook niet makkelijk. Het is ook niet, maar ik bedoel, ik snap ook wel wat jij zegt. En ik ben ook meer aan het hardop aan het nadenken. En dan denk ik van, goed, ik zou dat niet denken. Maar het zou wel tot een conflict kunnen leiden. En dan, ja, dan heb je hem. Ja, dat zijn moeilijke gesprekken die dan volgen. Ja. Dus, ja. Dus dan. En omdat de uniformen zijn meestal mensen die... De wet vertegenwoordigen, zwart-wit, regel, mag wel, mag niet. Dan moeten zulke mensen dan maar neutraal opstellen of zo. Ze kunnen toch stiekem wel een kruisje onder hun kleren dragen en stiekem ergens een tatoeage hebben of zo. Of weet ik veel wat. En dan weet hun God weet wel dat ze in die God geloven. En dan hoeft. Dan hoeven ze het niet uiterlijk uit te dragen. En dan kunnen ze onder die pet blijven, onder dat uniform. Ja, nou, duidelijk. Dankjewel dat je belde. Alsjeblieft. En een fijne ochtend alvast, Sophia. Goed dat je bleef hangen, want daardoor heb je toch een goed gesprek met elkaar. Nou, fijne dag. En een fijne dag alvast toegewenst. Karen, laat weten in de Radio 1. Ik hoor mensen reageren. Nu die schermen met de trias politica en neutraliteit. Droom verder onderhuids hoor ik de discriminatie overheersen. Helaas, alles wat extreem is, is niet goed. Maar dat is een ander verhaal. Erik zegt goedemorgen, Stefan. Ik vind dat je niet centraal staat in deze discussie. Jouw mening is duidelijk hoorbaar. En als presentator hoor je neutraal te zijn. En dat ben je niet. Jammer. Dankjewel, Erik, voor je appje. Karel zegt, de twijfel die zou kunnen ontstaan, neem je weg. En Hanneke de Graaf zegt, is het een idee om iedereen een hoofddeksel te laten dragen? En dat kan ook bij een uniform een hoofddoek zijn. Charles van der Broek zegt, Gerrit moet eens leren consequent te zijn... want waarom zouden katholieken wel tijdens het werk een ketting af moeten doen... en moslims hun hoofddoek niet? Via 0800-1121 mag je reageren of een appje sturen. Kan ook een audio-appje zijn, heeft Kajo ook gedaan. Hey Stefan, goedemorgen met Kajo. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik zal even uitleggen waarom. Ik werk zelf als beveiliger. En misschien ben ik een beetje oldschool... maar ik hecht veel waarde aan het uniform. Het uniform is bedoeld om aan te geven dat mensen die voor eenzelfde organisatie werken... zoals bijvoorbeeld een beveiligingsorganisatie of de politie of het leger of handhaving... dat al die mensen hetzelfde eruit zien. Dus dan heb je geen persoonlijk onderscheid. Ik vind dat belangrijk, helemaal in een publieke functie. Dus dat is voor mij niet omdat ik mensen niet gun dat ze hun geloofsovertuiging uiten of wat dan ook... Maar voor mij gaat het puur om de basis. Dat op het moment dat je voor een organisatie werkt... en daar hoort een uniform bij... dat je daar geen afwijkingen in gaat aanbrengen. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Hey, fijne dag. Groetjes. NPO Radio 1. Leave it all behind. You made it through these rough waters, and your hair's still wet. Come on in from the cold. We've told a million times in each other, so many times to stumble, so many ways to begin. Oh, muziek van Rai hoorden we op NPO Radio 1. Coming Closer was dit. En we hebben een audio-appje binnengekregen van Reinder Knoops. Die laat het volgende weten. Goedemorgen. Ik denk vrij simpel over dit onderwerp. Maar als jij je religie niet thuis kunt laten tijdens je werk... en dat je die je religie zo nodig op je hoofd moet zetten... of om je nek moet hangen tijdens je werk... ja, dan heb je daarmee eigenlijk al aangetoond dat jij niet objectief bent. En dat je dus je religie belangrijker vindt als de uniforme uitstraling die je moet hebben en de taak die je moet uitvoeren. Goedemorgen. Dankjewel voor je audio-appje, Reinder, onderweg naar het werk. Zo te horen, succes daarbij. Hoe denk jij hierover? Via 0800-1121 mag je reageren. En de stelling deze ochtend is: een handhaver met een keppeltje of een hoofddoek, het moet gewoon kunnen. In Utrecht gaat dat gebeuren. In de rest van het land zorgt het voor discussie. En die hebben wij even verplaatst hier naar de radiostudio en naar jouw radio. En daar mag je op reageren. Ook in de Radio 1-app overigens. Djoeke laat weten te bellen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik bedank de lui hoor in Utrecht. Daar hebben we weer een hele hoop discussie over. Daar kunnen wij het eens over hebben in de vroege ochtend, bedoel je? Ja, ook zo. Ja, ik heb toch niks anders te doen. Ik kan niet slapen. Nou, maar in ieder geval, ik denk dat het inderdaad gevaarlijk kan zijn. Ik denk dat die mevrouw daar aan het begin helemaal gelijk aan heeft. Maar ik denk ook dat, stel je voor, kijk, die hoofddoek en die keppeltjes staan voor iets. Dat moet je dus dragen. En dat is prima, dat kan in Nederland, dat is hartstikke gelukkig. Maar als je nou, ik zal maar zeggen, er is een of andere actie aan de gang. En je hebt als vrouw heb je een hoofddoek om en die moet je dan inderdaad niet om je nek doen. Want dat is levensgevaarlijk, kan het zijn. Dus dan kan die afgaan. En dan denk ik dat het eerste instinct van die vrouwen en van die mannen met die keppels ook zal zijn dat ze daar mee bezig gaan. He, want je moet echt die sjaal dan om. Want anders doe je iets verkeerds voor je geloof. Dus dan denk ik dat het gewoon afleidt. En dat is dus nog een keertje gevaarlijk voor de drager, voor de draagster. En buitendien denk ik dat de wet veranderd moet worden. Want er staat vast wel in artikel 280.000 subhuppeldepup ergens iets over. Een uniform moet er zo weer zo uitzien. Nou, dus daar moet je al mee aan de slag. En ik denk serieus dat het gevaarlijk is. Bovendien, je hebt allerlei soorten geloven, hè? Nou, ben jij van een gothic, even, voor mijn gemak. Nou, hoe raar is het? Ja, goed, hè? Ja, ik dacht het al. Ik zie dat. Ik zag het helemaal, dat je mijn mascara kon zien op de webcam. Maar dat is dus goed, wel hè? Zo. Ja. Ja, nee, maar ik ben wat dat betreft, nou, je weet niet alles. In ieder geval, dus dan doe je je gezicht, poets je op en weet ik wat, versier je. Maar niet alleen dat. Je draagt ook van die schoenen en dergelijke. En je draagt gewoon zwarte kleding. Want dat vind jij leuker, want het hoort bij jouw geloof. En dat kan natuurlijk niet. Want ik zie je nog niet rennen, hoor. Op die hoge schoenen. Nee. Achter een of andere misdaad. Nee, okay. Maar Djoeke, dus, dat zijn natuurlijk vooral praktische bezwaren. Mensen die het er niet mee eens zijn, die zeggen ook van ja, de uniformiteit gaat eraan als mensen zich met een hoofddoek gaan kleden. Dat is ook zo. Dat is dan een bijkomend iets dat ook zo is. Dus daarom is het al fout. En ik vind serieus, iedereen mag wat mee. Je mag bij de politie werken op kantoor met een hoofddoek. Perfect. Maar zo gauw je in je uniform op straat gaat, dan kan het dus niet meer. Nee, en dan is het vooral dus als je om een praktische reden eigenlijk. Tuurlijk zijn, ja, dat zijn allemaal praktische redenen. Het heeft niks te maken met of je die religie aanhangt of niet. Dat is allemaal je eigen keuze. Maar als je bij de politie wilt werken in uniformfuncties, dat is dan ook je eigen keuze. En dan weet je, dat kan niet. Ja, we kunnen allemaal wel eens iets niet natuurlijk. Dus dat moet je. Het feit dat je dit aankaart, dat betekent dat jij vindt dat voor jou, met jouw religie, de wet gewijzigd moet worden. Ik vind dat nogal wat hoor. Dus ik ben daar tegen. Ik vind het ook vooral heel, heel erg gevaarlijk. Kan het zijn. Ja, moet je niet willen. Gevaarlijk in ieder geval op straat, maar zeker op kantoor of op een politiebureau, waar natuurlijk ook heel veel agenten werken. Daar moet het wel kunnen, zeg jij. Ja, als je niet in uniform hoeft, natuurlijk moet het dan kunnen. Ja, nou goed, op een kantoor hebben volgens mij, of in het bureau hebben agenten ook wel een uniform aan. Dan kan het niet meer. Als je een uniform draagt, dan is de prijs daarvoor dat je je aanpast aan de regels van dat uniform. Is voor ons allemaal makkelijk en goed. En wat zou een hoofddoek dan op dat moment, als jij aangifte komt doen, bijvoorbeeld van een diefstal van iets, en de diender die heeft een hoofddoek op, wat zou dat dan voor jou veranderen? Nee, voor mij verandert. Nee, dat verandert voor mij niks. Alleen er staat in de regels van uniformen hoe je er dan uit moet zien. Mm-hmm. En die regels willen ze nu gaan aanpassen. Dat is de discussie. Dat zou dan in de wet moeten. Ja. Daarom zeg ik dank ze in Utrecht hartelijk. Want het is weer een hele hoop heisen voor niks. Want ik denk dat die regels, als ze verstandig zijn, niet veranderd worden. Maar die worden dus al veranderd. In Utrecht wordt dat al gedaan. Nou, dat kan niet, want die wet is nog niet veranderd. Ja, en als we even... Dat staat in een wet. Ja, ja. En als we even een beetje vooruitkijken en we gaan die wet aanpassen? Ja, dan kan niemand daar niks meer aan doen. En dan vind ik de draagster en de drager van een hoofddoek en een keppel niet zo erg slim. Ik vind geen pre. Als jij dan dat stelt boven jouw behoefte... Of liever gezegd, als je dan jouw behoefte stelt boven het risico dat je een actie te laat begint... Omdat je, oh hemel, daar gaat mijn hoofd om. Oh hemel, daar gaat mijn keppel. En het is natuurlijk hartstikke instinctief dat je dat doet. En dan stel je je eigen leven, moet je zelf weten... maar ook het leven van andere mensen in gevaar. Nou, ik vind nou nogal wat, hoor, als je dat voor jezelf eist. Duidelijk, dankjewel, Djoeke. Goed zo, werk ze nog. En een goede ochtend alvast. Ja, dank je. Want we gaan nog even naar Arjan deze ochtend. Goedemorgen, Arjan. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Nou, ik vind dat het gewoon moet kunnen, hoor. Gewoon... Een hoofddoek, dat moet gewoon kunnen. Ja, en waarom vind je dat? Nou, het maakt mij niet uit. Als diegene tegenover mij, zeg maar, hè, stel ik heb een fout gedaan... en degene tegenover mij heeft een hoofddoek, maar die benadert mij op een normale manier... en heeft normen en waarden en is gewoon normaal... Dan heb ik daar niks over te zeggen. Dan maakt mij geen bal uit. En diegene die zal vast niet denken, oh hemel, daar gaat mijn hoofddoek. Alleen, ik denk wel dat het gevaarlijk kan zijn. Kijk, stel als je een voetbalrellen hebt en je staat er met je hoofddoek... dan kan het wel als een beknellend iets gaan gebruikt worden. Maar ja, dat is hun eigen keus. Kijk, als ze met zo'n hoofddoek willen lopen dan... Ja. Ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Ja, nou goed. Jij bent Arjan. Je mag daar dan iets over zeggen. En daardoor bel je in dit programma. Dus... Dus jij zegt eigenlijk, nou, ik zie daar geen enkel probleem. Heb je een beetje meegeluisterd het afgelopen uur? Ja, ja zeker. Ik heb op tijd meegeluisterd. Ik wil nog wel even eraan toevoegen. Ik denk wel dat het verstandig is dat de mensen met hoofddoek lopen. Want nu, als een moslim dan doet iets verkeerd. Dan zijn het altijd die Nederlanders, die politie's. Het is altijd kutgevolg. Je kunt ze altijd filmen en weet ik wat. En als er iemand met een hoofddoek tegenover hen staat, kijken ze er heel anders over. Ja, oké. Okay. Dus we kunnen ook iets meer levelen misschien met elkaar. Als er misschien ook als mensen die worden staande gehouden zich ook meer herkennen misschien in de diender tegenover zich. 100% zeker. Als ze dan zien van iemand van het eigen geloof, vindt dit ook niet normaal. Dan denk ik wel dat ze een stap bedaren. En ik denk ook wel dat het dan een beetje wat makkelijker in elkaar overvloeit van politie. Dus van mensen met hoofddoek, mensen zonder hoofddoek. Ja. En dezelfde regels, dezelfde keuzes en gehoorzamen. Ik denk dat het nog wel goed is. Oké, dankjewel. Je bent ook deels robot geworden ondertussen op de radio. Dus ik ga het hierbij laten. Dankjewel. De verbinding is niet om over naar huis te schrijven. Maar wel fijn dat we toch tussen de regels door even je mening nog konden horen. Arjen, een goede ochtend alvast. Jullie ook. Hoi. Dag, via 0800-112. Mocht je reageren het afgelopen uur op de stelling... een handhaver met een keppeltje op hoofddoeken moet kunnen, eens of oneens... Dirk Witbaart laat nog weten, objectief bestaat niet op het moment dat je ergens over gaat denken, vervaagt dit. In dit geval zijn wij alle stakeholders. De vrijheid van uiting stopt op het moment dat je een ander pijn doet. Religie is voor een atheïst al pijnlijk, bijvoorbeeld. H.J. Loeven zegt, het is hetzelfde als dat Wilders van mening is dat een rechter die aan D66 gekoppeld lijkt de wet niet meer kan toepassen als die voor hem nadelig uitvalt. En Nanda laat weten nog in de Radio 1, ze kunnen ook niet objectief zijn wanneer je niet ziet welk geloof iemand heeft. En twijfel zou kunnen ontstaan en dat neem je weg, laat Karel nog weten in de Radio 1-app. Kijk nog even verder of er nog een appje is die we kunnen voorlezen. Nou, volgens mij was dit wel een beetje zo deze ochtend. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Zometeen tussen 5 en 6 gaan we verder en wil ik het graag met je hebben over politici. Ook altijd zo'n goed onderwerp waar we veel meningen over krijgen. Want politici, moeten die zich alleen focussen op de politiek en moeten ze al die baantjes die ze allemaal ernaast hebben niet eens loslaten? Aanleiding is die VVD, een man van de VVD in Heemstede, of Bloemendaal Heemstede, die lobbyist was voor Tata Steel en nu daar in de gemeenteraad wil. Ja, ook een onderwerp. Hoe objectief ben je dan nog? Via 0800-1121 mag je reageren alvast op het onderwerp. De stelling is zometeen tussen 5 en 6. Politici mogen geen andere functies hebben. Politici mogen geen andere functies hebben. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Tot zo, naar het nieuws van 5. Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het dodental door de chaos bij het Amerikaanse Astroworld Festival is opgelopen naar 10. Een jongen van 9 jaar is na ruim een week in coma alsnog overleden. Bij een optreden van hiphopartiest Travis Scott ontstond paniek. In het gedrang vielen bezoekers flauw en sommige mensen kregen een hartstilstand. Honderden festivalgangers raakten gewond en nog steeds liggen er mensen in het ziekenhuis. Er zijn tientallen rechtszaken aangespannen tegen de organisatie van het festival. Het wordt Travis Scott kwalijk genomen dat hij het optreden niet eerder stil heeft gelegd. Bij een pluimveebedrijf in Friesland is de vogelgriep vastgesteld. De NVWA vermoedt dat het om een zeer besmettelijke variant gaat. Uit voorzorg worden ruim 122.000 vleeskuikens afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf in Tseum bij Franeker mogen er geen vogels meer vervoerd worden. Er geldt ook een jachtverbod. Sinds eind oktober geldt er in heel Nederland een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Die werd ingesteld na de vondst van de vogelgriep in Zeewolde. In Israël mogen kinderen van 5 tot 12 jaar worden gevaccineerd tegen corona met het Pfizer-vaccin. Eerder had een raad van medisch specialisten al geadviseerd om kinderen in te enten. Het gaat om hetzelfde vaccin dat Israël gebruikt voor de rest van de bevolking. Alleen is de dosering 3 keer zo klein. Ook mensen onder de 50 jaar krijgen in het Verenigd Koninkrijk een boostervaccin. De regering wil zo een besmettingsgolf in de winter voorkomen, meldt de krant The Times. Naar verwachting wordt het gebruik van boosterprikken voor 50-minners vandaag goedgekeurd. Vanaf welke leeftijd Britten in aanmerking komen, is niet bekend. 50-plussers mogen al een tijdje een boostervaccin halen. Inmiddels heeft ongeveer een derde van hen dat ook gedaan. In januari moeten alle Britse 50-plussers die dat willen aan de beurt zijn geweest. Het weer nog, het wordt een bewolkte dag. In de loop van de middag valt er lichte regen. Er staat een zwakke oostenwind en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. En we zijn er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow van maandag 15 november is dit. Meepraten doe je via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. nieuws waar je vandaag meer over hoort. Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaan vandaag bijeenkomen om te praten over de situatie in Wit-Rusland. Bij die grens met Polen is namelijk een migratiecrisis uitgebroken. Je hebt er vast veel over gehoord. Morgenochtend hier in het programma NRC-journalist Michel Kerres de gast over die situatie. Dan kan jij je vragen ook bij het nieuws stellen. Verder, vandaag begint de week tegen kindermishandeling. In ons land wordt aandacht gevraagd onder het onderwerp met dit jaar als thema. Het is dichterbij dan je denkt. En werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector beginnen vandaag met regionale stakingen. Gaan 24 uur duren en beginnen vandaag in Groningen en Noord-Holland. Nou, dat zijn zaken aan het nieuws waar je vandaag meer over hoort. Nu wil ik het met je hebben over banen van politici. Want vind jij het goed dat politici nog andere banen hebben? Of moeten zij zich alleen focussen op de politiek? Ook als dat misschien wat meer gaat kosten voor ons als belastingbetaler. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Via 0800-1121 mag je je mening geven. Want hoewel er nog geen kabinet op het bordes staat, mag je over 4 maanden al wel weer naar de stembus. Ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen zijn daarom al druk bezig met het samenstellen van hun kieslijst. Zo ook in de gemeente Heemstede-Bloemendaal. En daar is onrust ontstaan over de kieslijst van de VVD. Een lobbyist van Tata Steel die wil namelijk lijsttrekker daar worden. Veel politici in de gemeente of in de Eerste Kamer hebben andere banen naast die in de politiek. En Jort Kelder sprak hier al eerder over in zijn programma Dr. Kelder & Co. hier op deze zender. Het is volgens hem een goede zaak juist dat politici nog iets anders doen naast hun politieke werk. Het idee natuurlijk als je de Senaat ingaat is mensen met een zekere maatschappelijke staat van dienst, met bezigheden in de maatschappij, die doen 1 dag per week politiek. Vroeger was Tweede Kamerlidmaatschap zelfs een bijbaan. Ja. Maar nu zeggen we dat alleen voor de Eerste Kamer, omdat mensen vanuit de maatschappij dan terug moeten kijken naar de politieke besluitvorming en ook naar uiteraard de wetmatigheid van de wetgevingsprocessen en zo. Dat lijkt me een prima uitgangspunt. Dat betekent dus dat je mensen krijgt met belangenverstrengeling. Kan bijna niet anders. Ja, Diewertje Kuipers is onderzoeksjournalist voor onder andere Follow the Money. En zij vertelt in het programma dat er zeker voorbeelden zijn van belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld Ria Oom is een goed voorbeeld. We hebben het net over pensioenen gehad. Ja. CDA, ze zit er nog steeds. Zij dienen een voorstel in voor de vrijstelling van kleine pensioenfondsen op btw-verplichting. Want die moesten ze sinds 2005 moesten ook kleine pensioenfondsen btw gaan betalen. Ja, en zij heeft toen echt gevraagd aan het kabinet om die vrijstelling, om daarop terug te komen. Ja. Ja, maar zij is ook betaald bestuurslid van zo'n klein pensioenfonds. Mm-hmm. Op zo'n moment wordt het lastig. Het wordt precair, maar het is, als het nog open is, denk ik nog steeds, kan het misschien wel. Jazeker, maar het wringt. En dat is eigenlijk wat wij ook met ons onderzoek. Ja. Van, bij dit soort dingen moet je het wel over hebben van op het moment dat het niet zeker is met wiens woord je spreekt. Van, is het in belang van de kiezer of is het in het belang van jouw werkgever? Jawel, maar kijk Diewertje Kuipers was dat onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Politici met een andere functie kunnen dus met belangenverstrengeling te maken krijgen doordat ze 2 petten op hebben. Maar ja, veel politici moeten juist ook een baan hebben naast hun politieke functie. Stel, je bent een gemeenteraadlid, dan kan je in een gemeente tot 40.000 inwoners een vergoeding krijgen van 1000 euro per maand. Daar kunnen veel mensen niet van rondkopen, dus je moet toch een andere functie ernaast krijgen. Fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren in de gemeente Den Haag koos er ook voor om fulltime gemeenteraadslid te worden. En hij vindt dat het eigenlijk overal zou moeten, vertelt hij in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. Nee, sowieso vind ik dat voor een grote stad als Den Haag. Want er wordt zoveel van je verwacht. En in de afgelopen tijd is heel veel gedecentraliseerd. Dus heel veel taken zijn bij de gemeente gekomen. En dan is het gek dat eigenlijk van de raadsleden precies hetzelfde wordt verwacht. Terwijl de risico's en de controlerende taak alleen maar groot is geworden. Ja, nou, dat was Robert Barker van de Partij voor de Dieren in de gemeente Den Haag. Ik ben benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Want door allerlei andere functies van politici kan er een vorm van belangenverstrengeling natuurlijk ontstaan. Maar ja, aan de andere kant is het misschien wel goed dat mensen met praktijkervaring in de politiek zitten. En het kan ook meer geld gaan kosten als alle politieke functies een fulltime baan worden. En wie gaat dat dan weer betalen? Praat met mij mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Politici mogen geen andere functies hebben. Bel naar 0800 of gebruik de Radio 1-app. Dus hoe denk jij over deze stelling? Vind jij dat politici andere functies mogen hebben of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Zo, nou ben ik er weer. Goedemorgen. Er ging van alles mis hier even zo. Maar goed, ondertussen loopt Zalt nog lekker door. Bitter Street hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow is dit. Het is 5:12. En dit is Tom Verhoeven die laat weten hoe hij denkt over onze stelling. En de stelling deze ochtend is... Politici hebben het over. Moeten die andere functies hebben? Ja of nee? Reageer. Ik vind bijbaantjes voor politici niet kunnen... Je bent aangenomen om politicus te zijn. Dat betekent dus dat je fulltime bezig moet zijn met je politiek. En dan heb je geen tijd voor commissariaatjes en al dat soort zakkenvullende baantjes. Om daarna als politicus te kunnen scoren. Omdat je goed gelobbyd hebt voor je commissariaatje waar je in zat. Ja, het komt allemaal een beetje dubieus over. Dus je ziet het ook bij vakbonds... Bobo's die dan uiteindelijk bij bijvoorbeeld de ING terechtkomen... dan denk ik bij mezelf van ja, dan heb je toch iets fout gedaan... want dat betekent dan niet dat je voor je belangengroep bent opgekomen. En met politici is dat idem dito. Vaak worden ze na een carrière dan beloond met een hele mooie graaibaan... aan het eind van hun carrière. En daarom zeg ik geen bijbaantjes en dat voorkomt ook belangenverstrengeling... Ja, en misschien een bijbaantje voor een charitatieve instelling... zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het KIKA... het KIKA Kinderkankerfonds of zo, of wat dan ook. Ja, dan denk ik, ja, dat zijn dingen die moeten wel kunnen... en onbetaald, maar niet betaalde commissariaatjes. Nou, dat was het zo'n beetje. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was... ondanks mijn chaotische praat. Fijne ochtend verders. Dankjewel, Tom Verhoeven. Wat een hartstikke duidelijke audio-app. En een goede lage stem ook. Goede ochtendstem. Dankjewel voor je audio-appje. Kees laat weten in de Radio 1-app op onze stelling... politici mogen geen andere functies hebben. Het is goed dat politici ook nog met hun poten in de normale samenleving staan. En anders krijg je alleen maar beroepspolitici... die niks anders kunnen doen dan debatteren. Dus geef politici de ruimte om juist een ander beroep ook uit te oefenen. En Damla zegt, hoewel dit wel flink veel geld gaat kosten... want politici zijn niet goedkoop, denk ik toch dat we ervoor moeten gaan. Als je twee petten op hebt, ligt de corruptie en beïnvloeding te veel op de loer... laat zij weten. En Eliane zegt, het klinkt als een positief plan... maar waar trek je de grens? Mag een gemeenteraadslid dan ook geen voorzitter meer zijn... van het plaatselijke voetbalvereniging bijvoorbeeld? Lijkt me wel een beetje doorgeslagen. Je moet hier erg goed naar kijken. Via 0800-1121 mag je ook reageren. Wouter? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij daarover? Ja, ik vind het belachelijk als jij als politicus nog een bijbaantje moet zoeken... omdat je niet kan ontkomen van je publieke functie. Dus in die zin, dan moet de gemeenteraadslid gewoon een salaris hebben... van zeg maar een kleine 2000 euro, dan kun je redelijk rondkomen. En dan kunnen ze tenminste zien wat er in de maatschappij gebeurt. En als jij belangenverstrengeling hebt en je bent lid van bijvoorbeeld een pensioenfonds... of je zit daar in de directie... dan ben je het overzicht kwijt. Dan heb je geen gevoel met je inwoners of met je burgers. Want dat zie je in de politiek, dat zie je bij het Koningshuis. Ze hebben geen feeling meer met de burgers. En, want ze zijn allemaal beïnvloed zeg maar, door lobbyisten. En als gemeenteraad zit of als landelijke politicus, je hebt altijd te maken met belangenverstrengeling, want je weet dat. Dus hij zegt eigenlijk, laten we die lonen omhoog gooien van politici, in ieder geval in gemeenteraden, dat ze er in ieder geval van rond kunnen komen. Het moet geen vetpot worden, maar ze moeten er in ieder geval van rond kunnen komen. Ja, dat vind ik wel. Alleen het probleem is, zeg maar, dat is ook wel weer, nu ook wel weer, kijk maar naar Diemen, wordt getrokken bij Amsterdam en de burgers die worden de dupe van die fusie, want ze moeten zoveel afvalstoffenheffing drie keer zoveel betalen. Allemaal dat soort dingen. Dan denk ik, ja, daar is Diemen niet mee gebaat, die burgers niet van Diemen, maar de enige die er gebaat bij is de gemeente Amsterdam. Hm. Woon jij toevallig in Diemen? Nee, gelukkig God, ik woon wel in bij Dordrecht, woon ik vlakbij. Oh, oké. Okay. Dus ik zie het ook bij ons, zeg maar, dat er heel veel geouwer is over Dupont. Terwijl Dupont alles volgens de regels doet wat ze qua vergunningen hebben. Alleen is er weer een lobbyclubje bezig om die Dupont eigenlijk niet nog meer uit Dordrecht weg te werken. Even terug naar de stelling. We hadden het over politici en andere functies. Mensen, je kan het er tegenheen brengen. Maar nou, het is wel goed misschien. Als iemand nog een andere functie heeft. Want dan staat hij ook iets meer met zijn poten in de maatschappij. En dan snapt hij misschien nog wel meer wat er aan de hand is. Ja, maar dan zou ik zeggen, weet je, ga dan voor ga een krantenwijk lopen of ga wc-potten schoonmaken, bij wijze van spreken. Ja, doe dan een functie waar je dan eigenlijk dan geen belangen mee hebt, zeg maar. Zorg dan dat je een belangeloze functie hebt. En, of ga donateurs werven of weet ik veel. Ja. Want dan heb je gewoon, doe je nog wat nuttigs werk in plaats van dat je een uitvaartorganisatie waar je in het bestuur zit, dat je daarvoor zit voor lobbyen. Dus ik vind, als jij gewoon echt een politicus bent, heb je geen belangen bij een ander concern. Net zoals die van Haga, die hebt natuurlijk dat is een pandjesmelker. Die heeft ook bepaalde belangen. Dus die kan nooit objectief, zeg maar, een wetswijziging doorkrijgen wat in het zijn nadeel werkt. Dus in die zin, je weet, als jij politicus bent, weet je donders goed dat je na 4 jaar, 8 jaar of 10 jaar, kan mij uitschrijven wanneer je uit de Kamer gaat, dat je juist wel weer een mooi baantje voor je in het verschieten. Ja. Dus in die zin, dat moet ook gewoon stoppen, want dat is ook gewoon vriendjespolitiek. En daar heeft de burger niet voor gekozen, want het wordt allemaal door de Raad van Commissarissen en de Raad van de Koningin. Duidelijker, Wouter. Jij stelt dat het niet moet kunnen en dit bedrag moet in ieder geval omhoog qua vergoedingen, want dan kunnen mensen in ieder geval ervan rondkomen. En voor de rest kan je misschien nog wat bij een belangenvereniging of vrijwilligerswerk doen, maar voor de rest moet er geen andere functie bij zitten. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. En ik wens je een fijne ochtend. Je bent de krant aan het bezorgen. Wat staat er op de voorpagina? Mes gaat diep in de veestapel rondom natuurgebieden. Nou ja, dat is ook wel weer belachelijk, maar goed, dat is weer een andere. Dat is weer een andere discussie. Dankjewel. Goede ochtend, man. Oké, hoi. Richard laat weten, ik denk dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen fulltime en parttime politieke functies. Iemand die parttime in de gemeenteraad zit of Eerste Kamer, dan is je salaris daar ook gewoon na. Als de gemeente de lonen daarvan omhoog brengt, moet de gemeente de inkomsten ook verhogen. En daar zullen de meeste mensen niet per se voor zijn. En Jan-Willem Roos, mooie naam, laat weten, klopt. Politici dienen geen belangenverstrengeling te mogen hebben, dus ook geen huisjesmelker te mogen zijn bijvoorbeeld. En dus ook geen voordeel / belang te mogen hebben van waardestijging van eventueel hun eigen huis. Makkelijker gezegd dan gedaan. En John is heel kort van stof. Die laat in ieder geval de Radio 1 het weten om oneens te zijn met deze stelling. Edwin? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Ja, ik denk dat er een verschil is in banen. Kijk, als jij gewoon bakker bent of vrachtwagenchauffeur zoals ik, of gewoon met de post werkt, dan maakt dat niet zoveel uit, denk ik. Dan heb je geen belangenverstrengeling. Maar je moet geen directeur zijn van een groot internationaal bedrijf. Of van een pensioenfonds of zo. Dat zou niet kunnen. Maar als jij gewoon een normale baan ernaast hebt, wat maakt dat uit? Mm-hmm. Ik zie die moeite niet. dat verschil niet. Ik denk als jij gewoon chauffeur bent of postbode, dat je ook midden in de maatschappij staat, dus veel meer hoort. Dus dat je daar ook veel meer gebruik van kan maken in je politieke functie. Ja, dat is bijna gewoon een voordeel. Ja, dat zie ik wel. Kijk, als jij directeur bent van een of andere multinational, dan wordt het weer wat anders. Maar als jij gewoon een normale baan hebt op Schiphol of wat dan ook, dat maakt dan niks uit. Ik zie de moeite niet van. Waar zou jij de grens trekken? Ja, directeur van echt, dat je echt met financieel belangen te maken hebt. Ja, bestuur echt gewoon in een bestuursfunctie. Ja, bestuursfunctie. Kijk, als jij bestuurder bent van de sportvereniging, ja, ik zie daar het probleem niet in. Dat zie ik niet zo. Maar als jij gewoon een vuilnisman bent, wat maakt dat uit? Ja. Waarom zou die niet in de politiek kunnen? Jij zei dat je vrachtwagenchauffeur bent, hè? Ja. Zou jij de politiek ingaan? Zou de gemeenteraad iets voor jou zijn? Nee, niet voor mij. Maar ik zou geen probleem vinden om daar een part-time baan van te maken samen. Nee, precies. Niet dat ik die ambities heb, maar wat maakt dat uit? Ik zie daar het probleem niet van. Nou ja, Wouter zag daar wel een probleem. Die zag belangenverstrengeling. Die dacht van, ja, dat werkt niet. Ja, wat kan ik doen als vrachtwagenchauffeur in de politiek? Meer wegen misschien? Hooguit? Ja. Nou, ik denk dat daar zoveel meer bij komt kijken, dat ik dat in mijn eentje niet voor elkaar ga krijgen. Nee, dus jij zegt dat is makkelijker gezegd dan het misschien in praktijk is. Dat denk ik wel. Kijk, als jij postbode bent, wat zou je dan voor elkaar moeten krijgen? Als jij vuilnisbak bent, wat moet jij in de politiek voor elkaar krijgen? Meer vuilnisbak om de hoek? Ja, ik weet het niet. Ik zie dat probleem niet. Nee. Nou goed, kijk, als jij financieel directeur bent, wordt het wat anders. Ja. Nou goed, misschien andere mensen wel. En als die een probleem daar zien, dan mogen ze dat delen via 0800-1121. Dit is zijn mening. Edwin, dankjewel. Goeie ochtend alvast. Alsjeblieft, dankjewel. Goedemorgen, zegt Nazar in Radio 1. Een echte politicus moet eigenlijk ook geen tijd hebben voor andere functies. Die moet gewoon bezig zijn met de politiek. En Kayo, laat het volgende audio op je achter. Hey, goedemorgen met Kayo nog even. Ja, ik ben niet eens met de stelling. Ik denk dat een politicus gewoon zelf mag bepalen hoeveel banen die heeft. Ik bedoel, zolang hij functioneert in zijn functie als politicus, hij of zij, dan is dat prima. En anders word je vanzelf niet herkozen als je het niet goed doet. Of zelfs weggestuurd. Dus ik zie daar geen probleem. En die belangenverstrengeling, dat zal je links of rechtsom in de politiek sowieso hebben. Want er is natuurlijk geld mee gemoeid. En waar geld mee gemoeid is, daar willen mensen een graantje mee pikken. Dus dat is, daar ontkom je niet aan, denk ik. Hey, fijne dag. Hoi, hoi. Dankjewel, Kayo, voor je audio-appje. Dit is de National op NPO Radio 1. Het is 6:08 op maandagochtend, 15 november. My Girl. I am good, I am grounded. Davey says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said, I'm sorry. To the vines, no one saw. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I know I was a 45% of them. That I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. some things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I'm under the gun again. I knew I was a 45% of them. I knew I was a lot of things, but I am good and I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling small. Smaller. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. Mooie ochtendmuziek van The National en I Need My Girl op NPO Radio 1. Het is 4:04. Ik heb nog even naar de Radio 1 heb. H.J. Loeven laten weten, voorzitter van de hockeyclub. Kan natuurlijk prima in de politiek ook werken. Tot het moment dat je neef het nieuwe kunstgras gaat aanleggen. Om maar iets te noemen. En Trace laat weten, geen belangenverstrenging. Wel denken aan een baan, werk naar je politieke carrière. Groetjes Trace bijvoorbeeld. Gerda laat weten, Stefan, zo blijf ik wel wakker. Ik ben het niet eens met de stelling. Politici moeten geen ander baantje hebben. Ik heb op hem of haar gestemd om mij te dienen. En niet om extra bij te verdienen. Heden ten dagen is het een zware taak voor de politici. Met de problemen van anno 2021. Wel thuis en vergeet niet een extra dikke trui aan te doen, want het is koud buiten, laat zij weten. En Johan zegt, ik maak me zorgen over de baan naar de politieke carrière. Ik dank daarbij aan Camille Eurlings. Denk daarbij aan Camille Eurlings, die na minister van Verkeer directeur werd van KLM, of Cora van Nieuwenhuizen, die een lobbyfunctie terechtkomt en haar politieke contacten kan misbruiken. En Hans zegt, het huidige systeem is prima zo. Zolang we een vrije pers hebben, komen charlatans vanzelf weer naar boven drijven. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op deze stelling. Ik wil het namelijk nog even met je hebben over de jeugd. Met Stefan Kondur. Want uit onderzoek van de monitor mentale gezondheid en middelengebruik van studenten blijkt dat meer dan de helft van de studenten psychische klachten ervaart tegenwoordig. Groot percentage van studenten loopt rond met uitputtingsklachten, eenzaamheid en prestatiedruk. Jip vertelt erover aan de NOS. Ik denk dus ook mijn generatie ervaart zoveel druk om het goed te doen. Toen ik mijn eerstejaarsdag bij mijn opleiding geschiedenis zat, zeiden ze, ga er maar niet van uit dat je met een bachelor geschiedenis een baan krijgt. Ga maar zoeken naar een stage. Ga maar kijken of je naar het buitenland kan. Dan heb je je medestudenten die dat ter harte nemen en inderdaad al die dingen gaan doen. En denk je, oh, dat moet ik dan eigenlijk ook gaan doen. En dan ben je constant met anderen aan het vergelijken. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou, ik ga wel wat minder doen. Maar ik krijg dan wel een baan. Kom ik er dan wel? Ja, Jip, dat weet ik ook niet. Jip was dat bij NOS op 3. Nu het kabinet weer nieuwe maatregelen heeft aangekondigd, zakt de moed ook bij veel jongeren in de schoenen. En de coronacrisis is één grote invloed op het mentale welzijn, vooral voor jonge mensen ook. Bij AT5 vertellen Luiz en Marjolein over hun ervaringen. Somber, gewoon een beetje lusteloos. Dus ook al ben je heel gemotiveerd omdat je een studie doet die je heel leuk vindt, dat je dan opeens toch echt totaal geen zin hebt om je eraan toe te zetten, omdat dat eigenlijk het enige is wat je een soort van moet doen. Je kunt natuurlijk ook niet echt werken. Zorgt ook voor financiële zorgen. Wel veel sombere gedachten op zich. Van shit, ik weet even helemaal niet meer wie ik ben, wat ik nou doe. Ik dacht dat ik dat best wel een beetje had uitgevogeld. En dan weer even een beetje toch een klap in je gezicht. Ik merk dat er wel veel twijfel en vragen bij mezelf naar boven kwamen. Bijvoorbeeld, wie ben ik nog als ik mijn agenda leeg heb? Of dat ik mijn eigen waarde misschien best wel haal uit de dingen die ik doe. Ja, er komt weinig hulp vanuit universiteiten voor studenten en jongeren met psychische problemen. Docenten weten namelijk niet altijd hoe ze met die problematiek om moeten gaan en vragen hulp vanuit de overheid. Kamerleden Mirjam Blikker en Peter Quint leggen bij Hart van Nederland uit waarom er vanuit Den Haag iets moet gaan gebeuren hiervoor. Wat hier in Den Haag moet gebeuren is, begint gewoon met feiten in beeld hebben. Ik vind het zorgelijk dat we nog veel te weinig daarover vanaf weten. En ook veel te weinig Kamerleden wat mij betreft hier heel erg werk van maken. Het is echt belangrijk dat jongeren bij mentale problemen daar allereerst al hulp in vinden. Wij hebben altijd als SP gezegd dat studentenwelzijn ook heel erg samenhangt met bijvoorbeeld iets als het leenstelsel. Het feit dat je jezelf in de schulden moet steken, dat je vaste lasten omhoog gaan. Maar ook dat je aan universiteiten en hogescholen vaak steeds met een soort afrekencultuur ziet met bindend schoolstudieadvies en zo. En dat daardoor er steeds meer druk komt op studenten. Kijk, die omstandigheden, daar hebben wij invloed op. Hoe kom je in de hoofden van mensen? Dat is veel moeilijker. Daar echt maatschappelijk, ik denk dat daar wel een rol voor ons ligt. Ja, dat was Peter Quinten die bij Hart van Nederland hoorde. Het is wel zo dat jongeren nu zoveel stress... Er is het wel zo dat jongeren nu veel meer stress dan vroeger ervaren. Dat is een beetje de vraag deze ochtend. Want in de jaren 80 hadden jongeren van de zogenoemde no-future-generatie ook het niet makkelijk. NOS op 3 en andere tijden zochten dat uit. Zijn wij nu meer gestrest dan zij toen? Kijk even mee naar dit beeld uit de jaren 80. Want of vroeger nou alles beter was... Alom weer klinkt de gedachte dat de toekomst er voor de nieuwe generatie er somber uitziet. Geen doel, geen werk, geen toekomst. Wat moet je tegenwoordig nog als je van school komt? Je zal maar jong zijn geweest in de jaren 80. Geen werk te krijgen, geen toekomst te bekennen. Wel angst voor de bom en zelfmoordplannen. De jaren waarin het doemdenken werd uitgevonden. De derde wereldoorlog staat op uitbreken. Kan hooguit nog 3 jaar duren, zeggen de specialisten. Koot en ik zijn allebei geboren in de Tweede Wereldoorlog. En wij hebben geen zin om dat allemaal nog een keer mee te maken. Ja, dat was een stukje uit Andere Tijden en van Koot en de Bie. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Zijn de jongeren van nu gestresster dan ooit? Mede door de prestatiedruk en de coronacrisis blijkt uit onderzoek dat ze in ieder geval veel meer last hebben van psychische klachten. Maar eerdere generaties hadden het ook niet makkelijk toen ze jong waren. We hoorden net de jaren 80 al. Stellen jongeren van nu zich misschien een beetje aan? En wordt onze maatschappij misschien steeds gevoeliger? Of zijn de klachten van jongeren echt terecht? En is het nu ook zwaarder om volwassen te zijn? Of in ieder geval volwassen te worden in deze tijd? Praat met ons mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Jongeren van nu hebben het zwaarder dan vroeger. Eens of oneens? Via 0800-1121 mag je je mening geven. Of een appje in de Radio 1-app. Hoe denk jij over jongeren van nu? Hebben die het zwaarder dan vroeger? Eens of oneens? Of een appje in de Radio 1-app. 0800-1121. Dit is The Whitest Boy Alive. Het is 5:03, de extra vroege ochtendshow. En dit is Intentions. Announcing your intentions, easier said than done. Announcing your intentions, it's easier said than done. But is it better to say nothing than say something wrong? When you only want someone, when that someone's gone. Thank you. bouncing young. Intentions, it's easier said than done. White is Boy Alive. Intentions. Gerrit laat weten in de radio 1. Goedemorgen, Stefan. Ik wil jou en de rest van je team complimenteren voor de muziekkeuze deze ochtend. Groeten van Gerrit. Nou, bij deze. Dankjewel, Gerrit. We doen ons best iedere ochtend. Wouter laat weten. Omgaan met teleurstellingen is een onderdeel van het leven. Wat moet het worden met de kids van nu die daar niet al tegen kunnen? Dus alles te maken met de stelling die tot 6 uur hier op Radio 1 wordt behandeld. Jongeren van nu hebben het zwaarder dan vroeger. Ben je het daarmee eens of oneens? Via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je reageren. In die Radio 1 op zegt Noah in ieder geval. Ik ben het eens, omdat jongeren nu te dealen hebben met een pandemie. Een mogelijk onmogelijke huizenmarkt. Een studieschuld van hier tot Tokio. En ook nog eens een enorm klimaatprobleem. Kan niet anders dan stress geven. Vroeger was de huizenmarkt een stuk voordeliger en kregen jongeren ook nog eens geld om te studeren. Dat moet minder stress hebben veroorzaakt, aldus Noah in de Radio 1-app. Hoe denk jij daarover? Laat je mening weten. We gaan naar Trace. Trace, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, in de jaren 70, 80 had je een studiebeurs en een renteloos voorschot. Dus je hoefde nu veel minder, toen veel minder terug te betalen dan de studerenden nu. Mm-hmm. Maar ook toen had je woningnood. Je had de krakersbeweging. Bij de koning van Beatrix was de leuze ook geen woning, geen kroning. Zeker. Dat was ook niet voor niks. Maar weet je wat me... Nou ja, de studieschuld, oké. Maar de druk was gewoon minder, denk ik. Ik denk dat de druk op studerenden nu groter is dan vroeger. Maar je hebt... Want uit welke tijd kom jij, Trace? Nou, uit de jaren 70, 80. Hoe was het? Was er druk toen? Welke druk? Hoe kan je die omschrijven? Nee, eigenlijk niet. Je had alle vrijheid. Maar nou moet ik zeggen dat ik de sociale academie deed. Ja. Ja, en dat was toen een nogal vrije opleiding. Eerlijk gezegd heb ik geen boek ingezien. Maar ik weet wel heel goed hoe ik een demonstratie kan organiseren, bijvoorbeeld. Weet je, dat, ja. Dus, ja. En is het allemaal goed gekomen? Ja, ik ben nu ongeveer, ik ben 64 en denk nog steeds, wat zal ik later worden? Nou, wat goed. Ja, maar ik heb daarna ook de HAO Economisch Juridisch gedaan, avondopleiding. Ik ben een verschrikkelijke jobhopper geweest. Niet te geloven welke banen ik allemaal niet gedaan heb, ook onder mijn niveau. Maar dat maakt niet uit, als je maar lol hebt. Ik heb ook een opleiding gedaan, volksdansdocenten voor ouderen, ICT-certificaten gehaald, van alles. Maar waar ik het nu een beetje mee zit, er wordt in het nieuws steeds maar gepraat over studerenden. Maar er zijn toch ook werkende jongeren? Mm-hmm. Niet iedereen studeert. En dat mis ik gewoon in het verhaal. Die zullen ook wel stress ervaren. En die hebben ook te maken met, inderdaad, de woningnood. Maar ook van, werk is er nu in overvloed. Maar ja, ook met die pandemie. Mm-hmm. Ja. Dus jij stelt eigenlijk wel, de jongeren van nu hebben het wel zwaarder dan vroeger. Dat wel, dat denk ik wel. Maar dan heb ik het vooral over de studerende jongeren. Mm-hmm. Vind je dat er genoeg aandacht is voor deze problemen, voor deze groep jongeren, die eigenlijk dus, stel jij, het zwaarder hebben dan vroeger? Ik denk het wel. Het is constant in het nieuws. Maar ja, jongeren kunnen ook elkaar helpen. Kijk, hoe heet dat? Ja, hoe deden jullie dat vroeger? Nou, ja, ik zat in allerlei actiegroepen gewoon. En dan, ja, maar ook een milieubeweging, het organiseren van knotwilgdagen. Noem maar op, het organiseren van, nou ja, natuurkampen. Dus ja, daardoor leerde je ook meer mensen kennen, maar leerde je ook samenwerken. En ik denk dat samenwerken door die pandemie, ja, studerenden moeten ook samen een project doen. Mm-hmm. Maar werkende jongeren moeten ook op hun werk kunnen samenwerken. En ik denk het leren samenwerken, ik denk dat dat vroeger toch makkelijker ging dan nu. Ja, nou, denk ik hoor. Maar dus je grote tip in ieder geval die jij geeft is: verenig u. en dan komt het goed. Dan kunnen we in ieder geval samen de kracht halen. Ja, ik denk het. Maar dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als eenzame ouderen. Mm-hmm. Die kunnen ook elkaar contacten. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Vereniging, zoekcontact. Ook, ja, het is natuurlijk moeilijk. Je bent in je eentje, maar zoek gelijkgestemden. Ja, nou, dat dus ook voor jongeren, maar ook voor ouderen. Goeie tips, dankjewel. Eigenlijk. Dankjewel, Trace. We gaan hem doorstellen. En een goede ochtend alvast. Ja, jij ook. Oké, okay, dag. Aniek. Ja. Goedemorgen. Morgen. Ik denk dat we inderdaad te veel druk hebben tegenwoordig. Ik weet dat toen ik zelf ging studeren, begin jaren 80. Ik had een huis nodig. Nou, oké, dan gaan we een huis zoeken. En dan kon je nog kiezen. Dan ging je gewoon kijken van dit wil ik wel, dit wil ik niet. Tegenwoordig zoek je hier schompers aan een kamertje. En dan betaal je €1000 of zo voor. En nou ja, qua studie is het niet al. Je werd afgerekend op wat je kon. Tegenwoordig word je afgerekend op wat je mag. Dat moet je even uitleggen. Nou, uiteindelijk. Nu heb je studies. Of het wel of niet zinnige studies zijn, laat ik even te zijn. Maar je wordt afgerekend op wat je presteert. Mm-hmm. Heel erg. Je wordt niet meer afgerekend op wat je geleerd hebt. Nee, dat gaat echt om wat je, hoe je het geleerde nog in de praktijk brengt. Daar word je pas op beoordeeld, stel jij. Ja, dat is veel meer een afrekencultuur. Mag ik zo vrij zijn om te vragen uit welke tijd jij komt? Ik ben van 66. Nou ja. En hoe was het om jong te zijn in 66? Of nou in ieder geval in de jaren daarna in ieder geval? Ja, in mijn geval niet helemaal reëel, want ik kom slechts recht. Sorry, maar dat verzond ik. Het laatste verzond ik niet. Ik kom van de gracht. Ik ben geboren in de stad van Amsterdam, van de gracht. En toen was er nog een gracht waar gewoon normale mensen woonden. Meer een advocatencultuur. Ja. Hoe was het om daar op te groeien dan? Lawaai. Heleboel oude auto's met een hoop diesel. Dat is vooral een teringbende. Ja, nou, dus ook op die manier zwaar, kan ik me dus voorstellen. Nou ja, ik heb het al overleefd. Maar je krijgt mij er niet meer heen. Nee. Kom je er nog wel eens, of niet? Nee, ik ga met de noodgang omheen. Nou, duidelijk. Even kijken, terug naar de stelling. Jongeren van nu hebben het zwaarder dan vroeger. Jij stelt dus eigenlijk van wel. Hoe kunnen we de jongeren van nu dan helpen, volgens jou, Aniek? De afrekencultuur moet er onmiddellijk uit. De toetsenrieters meteen wegwijzen. Hm. Want daar leer je niks van. Nee, dat eigenlijk de hele tijd je moet er bewijzen. Ja, er zijn kinderen van 5-6 jaar. Die hebben 3 keer per jaar een toetsenrieters. Hoe verzin je het? Ja. En dan ben je pas begonnen. Ben je nog niet eens een van de idiote puber. Je zou het ook een soort pandemie kunnen noemen, hè? De toetseritie-pandemie. Ja, het vervelende is dat hij harder oprukt dan de pandemie van je weetbolwaard. Ja. Dat wat niet genoemd mag worden. Nou, Aniek, dank je wel. Je welkom. En een fijne ochtend alvast, zo in de vroege ochtend. Niet zo vaak verteld. Wat zei je? Je zegt wat verknald. Yo, nou, door mij? Nee, door de stelling. Oh. Ik zou ook hopen niet dat we je ochtend zo verneukt hebben door deze stelling. Maar ik wens je een goede ochtend. Ja, nou, ik ga het opnieuw proberen. Direct. Nou, dat hoop ik maar. Nou, om 6 uur begint een nieuw programma. Dan kan het allemaal weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Hoi. Aniek was dit. Hoe denk jij over deze stelling? Je mag je mening geven. Jongeren van nu hebben het zwaarder dan vroeger. Via 0800-1121 mag je meepraten. Of de Radio 1-app. Aniek nog een beetje kan redden, in ieder geval met muziek van Dope Lemon. Marinade hoorde je op NPO Radio 1. Het is bijna 5:50. Goedemorgen. 15 november, extra vroege ochtendshow. Jongeren van nu hebben het zwaarder dan vroeger. Dat is de stelling deze ochtend. En daar mag jij op reageren via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Adriaan, goedemorgen. Leuke stelling, maar dat weet ik niet, Stefan. Ik denk dat is relatief en hoe je het zelf ervaart. Ik ga al 4 generaties mee. Mm-hmm. Mijn opa's en oma's, vader en moeder, mijn ouders dus, mijn eigen generatie en de generatie van mijn kinderen. Ik denk dat die 4 die ik nu noem, dat mijn opa en oma's het slechtste hebben gehad. Want die hebben de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, toen waren ze rond de 20 jaar oud. Daarna de crisisjaren, 20, 30 jaren. Daarna een Tweede Wereldoorlog. Daarna de hele boerderij weggespoeld bij de watersnood in 1953. Ga er maar aan staan. Ja. Maar, ik heb ze gekend, maar ik heb ze nooit horen piepen of klagen of wat dan ook. Dat is de eerste generatie. Mm-hmm. Dan de tweede generatie, mijn ouders. Die hebben ook dag en nacht gewerkt, hard gewerkt, nooit klagen. Mijn vader zei, werk is geen ziekte. Ja, en als je iets wil hebben, dan ga je er maar voor werken. En, maar in ieder geval een prachtige ouderschap. En dan kijk ik mijn eigen generatie. Ik ben voor mezelf begonnen in 1977. En in de tachtige jaren, ik was wel zelfstandig, dus daar had ik geen last van. Maar er waren er in Nederland 1 miljoen werklozen tijdens Joop den Uyl. Dat was verschrikkelijk, zul maar werkloos zijn. En daarnaast konden ook mensen die toen geen geld hadden niks kopen. Want de hypotheekrente voor een huisje was 11-12%. En er was ook al woningnood. Er is al woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog. En als ik nu mijn kinderen kijk, die hebben ook hun eigen... Dus ik denk dat elke generatie heeft zijn eigen problemen. En ik mag opa worden in januari. En dat kindje zal ook haar eigen problemen hebben. Het wordt een meisje, dus daarom zeg ik haar. Maar, dus ik vind het een vergelijk van, eerlijk gezegd, een beetje... Ja, plat Nederlands, lik mijn visje. Ja, want als ik voelde aan dat je dat ging zeggen. Maar alsnog, ja, want als ik nu die generatie zie van jullie, van Moerad, van jou... Van, jullie hebben allemaal vakantie. Ja, maar dat is nog wel weer een andere generatie. Die is wel 15 jaar ouder dan ik. Nee, maar het ging erom om de stelling dat ze het moeilijker hebben dan vroeger. Dat moet je niet doen. Hè. Als je het moeilijk hebt, dan moet je er zelf af van maken. Nou, dat is mijn betoog. En dan ga ik je nu iets vragen. Hoe was dat in jouw jaren? Werd daar ook zo over gesproken? Was dat een onderwerp van discussie over hoe jongeren het hadden, hoe ze erin zaten in het leven? Oh, nou, iemand betoogt even wat. En er kan geen vraag in ieder geval over terug worden gesteld. Er wordt gewoon opgehangen. Laten we proberen een vraaggesprek van te maken. Wil je dat wel, dan mag je bellen naar 0800-1121. Marion? Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we het opnieuw proberen. Hoe denk jij over de stelling? Jongeren van nu hebben het zwaarder dan vroeger. Ja, ik denk het wel. Tenminste, als ik het vergelijk met mezelf. Ik heb in begin jaren 80... Brabants Conservatorium... aan het Brabants Conservatorium gestudeerd. En toen had je inderdaad nog gewoon, als je thuis woonde, kreeg je een basisbeurs. Ik weet nog iets van 625 gulden. En ja, dat kon je later, als je studie afgerond had, kon je dat bedrag. Ja, toen kreeg je nog een flinke korting. En dan kon je dat bedrag nog terugbetalen. Maar... ja, volgens mij geldt die regeling nu niet meer. Dus sowieso worden studenten al opgezadeld met een flinke schuld. Mm-hmm. Daarbij vind ik ook dat door alle omstandigheden... ja, toch weer die corona... dat juist studenten elkaar moeten kunnen zien en contacten kunnen maken. En dat ze niet thuis of thuis op een kleine kamertje van 3x4 online... Mm-hmm. Ja, het lijkt mij ja, funest voor studenten die nu... studeren en ja. Ja, dus wat dat betreft heb je wel met ze te doen. En jij stelt dus ook wel het feit dat je studeert en dat daar zoveel geld tegenwoordig voor betaald moet worden en dat je dat allemaal weer terug moet betalen. Dat zorgt voor een hoop stress, ja. Wat je iemand misschien niet gunt op die leeftijd. Hoe was dat in jouw jaren 80? Werd daar over gesproken met elkaar? Nee. Het was... het enige wat mij een beetje tegenzat is dat ik... ja, ik ben dus een vrouw en ik speelde ook nog eens een keer trompet. Dat was mijn hoofdvak. En het enige wat mij tegenzat was in die tijd... dat vrouwelijke trompetisten werd het niet snel aangenomen bij een orkest. Ja, noem ze allemaal maar op. Concertgebouw, orkest. Hm. Of, is het uiteindelijk gelukt? Ben je ergens aan de slag gegaan? Nee, ja, nou, ik heb 10 jaar lesgegeven. Dat wel, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, je moet wat. Ja, zeker. Nou, Marion, dankjewel. Jij stelt eigenlijk, ik kan me best wel invoelen dat jongeren van nu misschien wat zwaarder hebben. In ieder geval ook met de pandemie erbij. Dankjewel en een fijne maandag alvast. Want ik wil nog even de ruimte geven aan Esteban. Esteban, goedemorgen. Hey, Stefan. Buenos dias. Goedemorgen. Buenos dias. Hoe denk jij over de stelling? Nee, ik ben het niet eens, Stefan. En waarom? Kijk, nee, je voelt hem aankomen, ja. Waarom? Ja, nou, Stefan, wij wonen in Nederland, toch? Zo, dit is een van de beste landen ter wereld. De kwaliteit van ons leven is ontzettend goed. Ik kom uit Colombia oorspronkelijk. Ik woon al 18 jaar. Wat ik zie in onze maatschappij, vooral met de jongere mensen, is een luxe probleem, Stefan. En niet alleen de jongeren. Maar waar zijn de ouders, jongen? Welke rol spelen de ouders? Ik hoor andere bellers. Daar vertellen ze hun verhaal van de generaties achter hun, toch? Mm-hmm. Zo, waar zijn de lesjes geleerd? Hoe kunnen we de lesjes dat we hebben geleerd over de jaren, in de jaren 70, 70, 80, naar de andere kinderen, naar de andere nieuwe generaties? Nou, een nieuwe factor voor ons nu, Stefan, en dat is, jij kent het heel goed, is de social media. Onze jongens zijn constant bezig, of de social media speelt eigenlijk een betere stelling is, de social media speelt een grote rol in de jongeren nu. En zien in de social media de jongeren kijken en zien, oh wow, dat andere jongen heeft dit en dat, oh, wil dat ook zijn. Mm-hmm. En vergeten ze, okay, no, wat is mijn leven nu? Wat is mijn hier en nu? En wat is wat ik eigenlijk wil dan voor wat ik wil krijgen? Wat wil ik eigenlijk doen, zeg maar. Wat voor werk, hoe hard wil ik werken voor dingen. En niet gewoon vragen alleen, oh, kunt u aan mij geven? Oh, hard werken voor. Ah. Jij stelt eigenlijk, de ouders hebben zeker ook een rol hierin. Ja. Die moeten dat ook. Ja. De jongeren van nu zijn niet meer zo gewend? Niet meer zoveel gewend? Nou, is een rol van betrokkenheid om meer, hoe zeg je dat, meer guiding te geven. Snap je wat ik bedoel? Meer te helpen aan de jongeren is oké. Mm-hmm. Ja, speel een rol, dit is jouw leven. Eigenlijk, ik hou van jou, ik steun jou, maar dit is jouw leven. En je moet keuzes maken. En de keuzes is heel duidelijk. Als jij wil voor jezelf zelfstandig zijn, je moet geld verdienen. Nou, zoek een baan. Mm-hmm. Nou, als je het moeilijk vindt, kijk aan de mensen, relativeren, kijk aan de mensen in Syrië. Van jouwzelfde leeftijd krijg je niks. Kijk aan de mensen, bijvoorbeeld in mijn eigen land, Stefan. Stefan, jij bent eigenlijk Stefan in Spanjool. Stefan, kijk aan de mensen in Colombia op straat. Van dezelfde leeftijd, 16, 15, zonder eten op straat. Ja, dus je zegt eigenlijk, als we het vergelijken met de rest van de wereld, dan gaat het hier heel goed en hebben de jongeren het zeker ook niet heel zwaar. En er is ook een taak voor de ouders om jongeren daar ook meer bij te helpen, misschien? Zeker. Ja. Van de ouders, van mensen zoals jij ook, van de media. Om te niet te laten vergeten hoe trots wij moeten zijn als Nederland. En altijd de positieve kant van hoeveel mogelijkheden er eigenlijk zijn voor iedereen. Nou, dan hebben we dat bij deze op de Nationale Radio weer eens even gezegd. Dankjewel daarvoor, Esteban. Dankjewel. En een goede ochtend alvast. Dan gaan we een punt achterzetten. Tot zover gaan deze ochtend van maandag 15 november. Morgen tussen 4 en 6 zijn we er natuurlijk weer. Blijf vooral luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Deze ochtend met Mark Visser. Ik wens je alvast een fijne maandag. En tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.